Ja, og da har vi gleden av å kunne ønske velkommen hit til studio, første emanuensis ved Rikskonversatoriet, Sigurd Svelk. Takk. Sigurd Svelk, de har jo stadig hevdet i avisene og andre messemedia... Massemedia. Ja, selvfølgelig massemedia. At det norske folk har et underutviklet språkkultur. En. Hm? En. Sa jeg to? Nei, en underutviklet språkkultur, ikke sant? Ja, nettopp, selvfølgelig, akkurat. Og det er jo spesielt tiltaleformene de har lagt vekt på i deres arbeid. Jeg har ikke lagt vekt på noe som helst, ikke sant? Det de sikter til er formodentlig min interesse for tiltaleformer. Altså, uttrykket å legge vekt på er nok et eksempel på språklig ugress. Språklig ugress? Ja, feilaktig språkbruk, ikke sant? Ja, jeg forstår. Men tilbake til dette med tiltaleformene. Kan du gi oss noen eksempler på gal bruk av tiltaleform? Vel, et av de mest graverende eksempel er jo det hyppig benyttede uttrykket hei på deg. Hei på deg, hva det som er så galt med det da? Galt? Ja, har de noen gang hatt en hei på dem? Jeg forstår ikke helt hva de mener. Det skal selvfølgelig hete hei til deg, ikke sant? Eller mer høflig form, hei til dem, eller under helt spesielle omstendigheter, hei til deres majestet. Jeg forstår. Eller, for å ta uttrykket, hvordan går det? Ja, hva med det da? Ja, hvordan går hva? Hvordan går hva da? Ja, der har vi det, ikke sant? Ja. Det skal ikke hete hvordan går det. Det skal selvfølgelig hete hvordan går du, eller de, eller deres majestet. Ja, men hva skal de andre svare til det da? Nei, det enkleste er jo bare å si, jeg går sånn, og så viser hvordan det går, ikke sant? Ja vel, flere eksempler. Hvordan står det til? Jo, takk, bare bra. Men... Nei, de kan ikke svare. Bare på det spørsmålet er jo helt ufullstendig, ikke sant? Ufullstendig? Jeg har jo ikke nevnt hva det skal stå til. Nei. Her er det uhyre viktig å spesifisere med en gang. For eksempel, hvordan står det til jakken? Jakken? Ja, hvordan står slipset til jakken, ikke sant? Eller hvordan står det til tapeten? Slipset? Nei, garderet til slipset! Nei, til tapeten! For å ta uttrykket, ha det! Som er forferdelig misbrukt. Åh, hvordan det? Ja, her overlater man jo fullstendig til motparten å bestemme hvordan man skal ha det. Helt forkastet, ja, det er jo... Ja, men Sigurd Svelk, hvor lenge har de egentlig interessert dem for dette med feilaktige tiltaleformer? Ja, helt siden første gang jeg ble feilaktig tiltalt. Og når og hvor skjedde det? Lagmannsretten 1948. Ja vel, takk for det. Takk for hva? Ja, takk for... Ja, det de skal si, ikke sant, er takk for meg. Ja, selvfølgelig, takk for dem. Nei, ikke dem, meg, ikke sant? Ja, jeg kan ikke si det. Nei, for meg er det ikke det. De er meg. Nei.